जो विलक्षण जो जगत है ये अपने आप संभव नहीं होगा। केवल ये मकान है जिसमें हम लोग बैठ के अभी सत्संग कर रहे, ये मकान अपने आप नहीं बन सकता। इसको भी किसी ना किसी ने बनाया, ईट है पत्थर है इनको मिलाकर एक मकान नहीं बन सकता। ये संसार रूप मकान है, विशाल है, अपने आप कैसा बन सकता? इसलिए इसका कोई ना कोई कारण मानना ही पड़ेगा आपको अंततः जाकर। और इसका जो कारण कौन है, किसने जगत को बनाया, ये हमारे बुद्धि से बहिर्भूत है, वहां बुद्धि पहुंच नहीं सकती। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कहा दिया, तस्मा शास्त्र प्रमाण। तो इसलिए जो सृष्टि है सर्ग, देखिए सृष्टि वही कर सकता है, सृष्टि करने के लिए भी उसको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बाद इच्छा भी होनी चाहिए, ज्ञानादि इच्छति यतति। जगत की उत्पत्ति करने के ज्ञान और उत्पन्न करने की इच्छा और जगत को उत्पन्न करने का प्रयत्न, ये होना चाहिए। ये जगत उत्पत्ति करने का ज्ञान है, इच्छा है, प्रयत्न कोई सामान्य व्यक्ति में संभव नहीं होगा। इसलिए केवल परमात्मा ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां बता रहे सृष्टि ही सर्ग स्थिति। सर्ग का मतलब है सृष्टि, और उसके बाद स्थिति जो पालन कर रहे, बोलते हैं मैं उनको पालन कर रहे, माता पिता बोल रहे मैं बच्चे को पालन पोषण कर रहे, नहीं है, संभव नहीं है। अरे तू क्या पालन पोषण करेंगे? ठीक है आप पालन पोषण कर रहे हो, जो अन्न दे रहे वो किसने दिया? धरती ने दिया। धरती में अन्न कहाँ से उत्पन्न हुआ? बारिश हो गई। बारिश किसने किया? सूर्य के द्वारा। सूर्य को किसने बना दिया? अंततः जाके परमात्मा ही कारण सिद्ध हो गया। देखिए अन्न है, माता पिता खिला रहे बच्चे को, अन्न क्या है वो विचार करिए, मिट्टी है। मिट्टी से उत्पन्न हुआ जो अन्न भी मिट्टी है, मिट्टी में जाके लीन हो जाता है। मिट्टी के समान उस अन्न में पालन पोषण करने की सामर्थ्य कहां से आएगी? संभव नहीं। इसलिए मानना पड़ेगा एक परमात्मा की एक शक्ति भी है, अचिंत्य शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, अवर्णीय शक्ति है, उसको वर्णन नहीं कर सकते आप। वही जो परमात्मा की शक्ति इस अन्न में पोषकत्व नहा उसमें बैठी, यदि आप मिट्टी खाइए तो मर जाएंगे, और उसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ जो अन्न हम खाने से पुष्ट हो रहे, दोनों में अंतर क्या है? एक मिट्टी खाने से पेट खराब हो जाएगा, कुछ दिन के बाद उसका शरीर ही शांत हो जाएगा, और एक मिट्टी को भक्षण करने से शरीर पुष्ट हो रहे। कौन ये भेद कर रहे? मिट्टी एक होने पर भी ये दो क्यों हो रहे? अर्थात एक मिट्टी में जो अन्न में पोषकत्व न बैठा है वही परमात्मा है, इसलिए सबका स्थिति वही कर रहे। जंगल में नाना प्रकार के जीव है, उसको कौन खिला रहे? क्या कोई मनुष्य खिला रहे? मनुष्य नहीं खिला रहे। वृंदावन में एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, उनके मन में इच्छा आ गई एक अन्न क्षेत्र खोल कर, क्योंकि अन्नदान ही श्रेष्ठ है। आप यदि धन किसी को देंगे, धन दुरुपयोग कर सकते, अन्न का दुरुपयोग नहीं होगा, इसलिए अन्न क्षेत्र खोला। अन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति भी आते। एक दिन वो जो अन्न क्षेत्र खोला था उससे कहा किसी ने, आपके जो अन्न क्षेत्र में एक चोर भी आता है भिक्षा लेने के लिए। वे भक्त के मन में विचार आया, अरे इस चोर को जो अन्न खिलाना ठीक नहीं है। दूसरे से पूछा, कौन है चोर? उन्होंने बताया, संकेत यह चोर है करके, और उसको कहा कल से या नहीं आना। तो उसके बाद रात्रि में सो गया, भगवान कृष्ण के भक्त थे। स्वप्न में आगे भगवान कृष्ण बता रहे, अरे वो चोर को भी कौन खिला रहे, मैं ही खिला रहा हूं, क्यों अभिमान करते हैं? उसके अंदर भी मैं ही विद्यमान हूं, तो केवल अभिमान कर रहा हूं, मैं इनको खिलाऊंगा, चोरों को नहीं खिलाऊंगा, उनको भी मैं खिला रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है, परमात्मा ही सबको खिला रहा है। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा, निमित्त मात्रा भव सव्य साक्षी, परमात्मा ही पालन पोषण कर रहा है। चलो मान लीजिए कोई खिला रहे रोटी दूसरे को, भोजन दे रहे, आपके अंदर पचा रहे कौन? दूसरा खिला सकता है, वो पचा नहीं सकता है। बढ़िया बढ़िया खिला भी देंगे चाहे तो, भी नहीं, परमात्मा ही निमित्त है, किंतु कौन पचा रहे? खिलाने वाला नहीं पचा सकता, अंदर पचा रहे वही परमात्मा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधा, गीता में बता रहे। उनको चिंता है इसको कैसा पचाना, किस प्रकार अन्न को बंटवारा करना, कैसे विभाजन करना, वो परमात्मा कर रहा है। इतना सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। इसलिए सर्गः स्थिति ही जो स्थिति है, और जो लय है, संसार को लय कैसा करे, और ईश्वर क्या है, ईश्वर किसको कहते, और ज्ञान प्रतिपादकम सर्ग स्थिति लय ईश्वर तज्ञान प्रतिपादकम शास्त्र, ये शास्त्र है। ये जो शास्त्र एक साक्षात रूप से परमात्मा का ही वर्णन करता है, परंपरा है। संपूर्ण शास्त्र का तात्पर्य केवल परमात्मा को बताने में, चाहे तो कर्म कांड हो, उपासना कांड हो, ज्ञान कांड तो है ही है। केन केन प्रकारेण उस परमात्मा को ही प्रतिपादन करता, तो उस प्रतिपादन परमात्मा को करने का तरीका तो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इसलिए जो परमात्मा है वो कोई अलग नहीं है, हमारा स्वरूप है। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। शबरी कहाँ ढूंढने के लिए नहीं गई थी राम को, उल्टा राम ढूंढते ढूंढते शबरी के पास पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि लोग ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं, तपस्या करते, भगवान कभी नहीं मिलते, शबरी के पास स्वयं राम जी। भगवान उसको ही प्राप्त हो सकता है जिसका अंतकरण निर्मल हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, क्योंकि भगवान बैठने का वो सिंहासन है। जिस सिंहासन में भगवान बैठ रहे, जिस सिंहासन में भगवान को हम बिठाना चाहते हैं, और इस सिंहासन में यदि आप गंदा किया कैसे बैठेंगे। जैसा ये व्यास गद्दी है, इसमें बैठ के कथाकार कथा करता है, यदि गंदा हो तो कैसा बैठेगा वो। ये हमारा अंतकरण है, परमात्मा का स्थान माना है, किंतु हम लोगों ने उसको गंदा कर दिया। जैसे एक सुंदर कोई अलमारी है, उस अलमारी में आपको हीरा मोती रखना चाहिए, किंतु जूता और चप्पल रखने के लिए नहीं। आजकल ये जूता चप्पल है, इतना ही महत्व हो गया। अभी ट्रेन में हम आ रहे थे, वो चप्पल को लेकर ऊपर के सीट में चढ़ रहे, चप्पल की इतनी महत्ता है। ये सरकार का जो रेलवे में जो गंदगी हो कोई मतलब नहीं, अपना जूते के ही मतलब है। यदि सुंदर अलमारी में जूता चप्पल लग दो, अलमारी का क्या शोभा है। वैसे ही परमात्मा जो जिसमें प्राप्त हो रहे सिंहासन है, जो अलमारी के समान, उसमें हम लोगों ने कूड़ा कचड़ा भर दिया है। कूड़ा कचड़ा कुछ अलग नहीं है, बाह्य विषय है, ये कूड़े कचरे के समान है, कौड़ी के समान है। सारे उसको भर दिया हम लोगों ने, ऐसा गंदा हुआ है, उसमें परमात्मा कैसा बैठ सकता है। इसलिए परमात्मा उसी अंतकरण में विराजमान है, उसी अंतकरण में भान होता है, जो निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हनुमान जैसा भक्त ही उस तत्व को जान सकते हैं, शबरी जैसा भक्त ही उसको जान सकते। इसलिए हनुमान जी ने प्रश्न किया था, भगवान आपका वास्तव स्वरूप क्या है। तभी भगवान राम ने बता दिया, हे राम, हे हनुमान, वास्तव में मैं कैसा हूं, एक हूं, आत्मया केवल। कल ही बताया था, आत्मा है केवल संसार में। यह आत्मा शब्द सुनते हुए हमारे सामने तीन आत्मा उपस्थित हो जाते, मुख्य आत्मा है, मिथ्य आत्मा है और गौण आत्मा है। जैसा पुत्र है, मित्र है, इनको भी आत्मा कहा जाता है शायद। ये मेरा आत्मा है, ये मेरा प्राण है, ऐसा लोक में बोलते हैं। जिस वस्तु से अत्यधिक प्रेम हो जाता है, जिससे अत्यधिक लगाव हो जाता है, उसको आत्मा मानते हैं लोग। बोलते भी मेरा दाया हाथ कट गया, मित्र मर गया, बोलते मेरा दाया हाथ कट गया। तो पुत्र आदि में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, ये गौण आत्मा है। और शरीर को भी आत्मा मान रहे हैं, शरीर में यदि आत्मत्व बुद्धि ना हो तो इतना व्यवहार आदि हम नहीं कर सकते। शरीर के प्रति इतना रुचि दे रहे आत्मा मान करके, शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही, ये मिथ्या आत्मा है। और शास्त्र और गुरु के द्वारा उपदेश के बाद शोधित करके जो जानते अहम ब्रह्मास्मि, ये मुख्य आत्मा होता है। यह जो राम जी बता रहे, मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप। देखिए, आत्मा कहने पर आत्मा शब्द ही एक ऐसा चीज है। भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह स्पष्ट बताया कठोपनिषद में, आत्मा किसको कहते हैं। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ते विषयानिहा यच्चाश्या सततो भावः तस्माद आत्मेति कीर्त्यते। जो सर्वत्र व्याप्त है, बाकी जितने भी पदार्थ है, कोई एक देश में रहता है, संपूर्ण देश में नहीं, परमात्मा तो सारे जगत में व्याप्त है। केवल जगत मात्रा नहीं है, परमात्मा का एक अंश है जगत में व्याप्त है। तीन जो अंश है, अमृतम दिवि, इसलिए जो सर्वत्र जो व्याप्त है अप्रल धातु से बनता है, इसलिए आत्मा है। और सबको ग्रहण भी करता है, धारण करता है। जैसा मान लीजिए हम लोग अभी बैठे हैं, चल रहे हैं, किसमें? पृथ्वी में। पृथ्वी को किसने धारण किया है? बोले कि शेष ने धारण किया। और वैज्ञानिक लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन के द्वारा पृथ्वी टिकी। वैज्ञानिक और पौराणिकों में यहां भेद जैसा प्रतीति होता है। एक बता रहे शेष के ऊपर है, एक बता रहे गुरुत्वाकर्षण से टिकी। कोई भेद नहीं, दोनों का एक ही अर्थ है। शेष का अर्थ है संकर्षण, परमात्मा की एक शक्ति विशेष है शेष। और गुरुत्वाकर्षण भी क्या है? एक शक्ति विशेष है। इसलिए परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही धरती टिकी है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, हे गार्गी, अस्य अक्षरस्य प्रशासने, ये जो अक्षर है, अक्षर का मतलब अयमुन अथवा आ इमुन नहीं, परमात्मा। न क्षरति इति अक्षर, अविनाशी तत्व है। अक्षर के ही शासन से द्यूलोक है, पृथ्वी लोक है, सारा ब्रह्मांड टिका है। इसलिए सबको धारण करने वाला आत्मा है, वो अधिष्ठान है। जैसा मान लीजिए तरंग उत्पन्न हो रहे समुन्दर में, वो तरंग भी चल रहे समुन्दर में ही, और तरंगों को धारण भी समुन्दर कर, वैसे ही सारा जगत तरंग के समान है। परमात्मा में उत्पन्न हुए एक प्रकार के तरंग है, सबका धारण करने वाला आत्मा है, इसलिए भी उसको आत्मा कहा गया है। सबका जो धारण करता है, सबको ग्रहण करता है, इसलिए भी आत्मा है। तीसरा अर्थ किया विषयानत्ति, सारा जगत को भक्षण करता है, कल भी बता दिया था। भक्षण का मतलब ये नहीं, जो उत्पन्न हुआ उसका नाश होना निश्चय है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, भगवान भी बता रहे हैं, जगत के लिए उत्पत्ति है, उसका नाश भी होगा। नाश कहाँ होगा? जिससे उत्पन्न हुआ था उसमें ही नाश होता है। जैसा मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हो गई, यदि घड़ा नष्ट होता है वो मिट्टी में जाके लीन होता है, वैसे ही सारा जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, वो परमात्मा में जाके लीन होता है। इसलिए सारे विषयों को भोगता है, अत्ता चरा चरा चा भक्षण करता है प्रलय काल में। तो कहने का तात्पर्य, जो प्रलय काल में सारा जगत को अपने अंदर समेट लेता है। और चौथा अर्थ किया सर्वदा उसका सद्भाव है, वो सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है उसका। जैसा आपने घड़ा बना दिया, उसके बाद कहते घड़ा घटो अस्ति, सत्ता सिद्ध हो गया, और घट नष्ट हो गया, वो सत्ता भी उस घट का अभाव हो गया, घट का सत्ता का वहां अभाव हो गया। उसी प्रकार जो वस्तु उत्पन्न हो गया तभी सतरूप से भान होता है और उसके अभाव में असतरूप से भान होता है। किंतु परमात्मा ऐसा नहीं, पहले भी वो सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है, आगे भी वो सत्य ही रहेगा, सदा रहेगा। अव्यभिचारित सत्ता है उसका, पारमार्थिक सत्ता है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। इसलिए हे अनुमान, आत्मा केवल एक है, वही मेरा स्वरूप है। और वो आत्मा कैसा है? स्वच्छ है, निर्मल है। स्वच्छ इसलिए है, निरुपाधिक है। देखिए, स्वच्छ भी दो प्रकार के माना जाता है, पवित्रता, एक सोपाधिक को उपेक्षाकृत, उपाधि को लेके आप स्वच्छता मान सकते। ऐसा कहते इस वस्त्र के अपेक्षा ये वस्त्र स्वच्छ है, पवित्र है, इसने स्नान किया है वो गंदा है, और इसने स्नान किया है बढ़िया, इसलिए स्वच्छ होकर पवित्र होकर आ। अभी यहाँ जो स्वच्छता है अपेक्षाकृत हो गया, किंतु परमात्मा में जो स्वच्छता है ये निरुपाधिक है, किसी अपेक्षा को लेकर नहीं है। कल ही मैंने बता दिया था, वस्तु जो अस्वच्छ अपवित्र होता क्यों है? संबंध से, जैसा पृथ्वी की इसके संबंध से जल भी अपवित्र होता है, वायु भी अपवित्र होते हैं, अग्नि में भी बदबू आने लगती है ऐसा वस्तु जलाने पर। किंतु आकाश कभी अपवित्र होता है? आकाश में आंधी भी आ रही है, वर्षा भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो भी आकाश कभी दूषित नहीं माना जाता। क्यों? निरवयव तत्व है, वैसे ही परमात्मा का किसी के साथ संबंध नहीं। जैसा सब कुछ आकाश में हो रहे, किंतु आकाश के साथ कोई संबंध नहीं, वैसे ही सारी सृष्टि परमात्मा में हो रहे, किंतु परमात्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं। इसलिए परमात्मा स्वच्छ स्वरूप है, हे हनुमान वही मैं हूं, और शांत है। शांत का अर्थ भी कल मैंने बताया था, अर्थात वो निष्कल है, निष्क्रिय है, शांतम निरवध्यम। जहां अवयव होता है सावयव होता है, वहां शांत नहीं माना जाता। जिसमें क्रिया होती है वो शांत नहीं है, किंतु परमात्मा कैसा है? निष्कल है। षोड़शा कला पुरुष मानते हैं, सांदोग्य में भी बता दिया, प्रश्नोपनिषद में भी बता दिया। कला का मतलब है अवयव है, जैसा हमारे शरीर के भिन्न भिन्न जो अंग है, हाथ है, पैर है, इनको कला माना जाता है, वैसे ही परमात्मा के अंगों को कला माना जाता है। वास्तव में परमात्मा की कला नहीं है, उपाधि की कला है। परमात्मा तो निष्कला है, इन उपाधियों के साथ संबंध होने से वो षोडश कला पुरुष बनता है। इसलिए बता रहे वो शांत है और सूक्ष्म कहा दिया, इतना सूक्ष्म है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में बता दिया, बालाग्र शत भागश्य शतदा कल्पितस्य भागो जीवासः विज्ञेय। जैसे एक बाल है, उसको आपने सीधा सौ भाग किया, पुनः उस सौ भाग में एक भाग है उसका पुनः सौ भाग किया, सीधे में किया आधे में नहीं, इतना सूक्ष्म हो सकता है, उससे भी वो सूक्ष्म है। कारण ये अणुरणीय महतो महिया, तो भी बोल रहे वो अणु से भी अणु है, महत से भी महत, इसलिए उसको बता रहे सूक्ष्म है और सनातन है और सर्वांतर है, वो सभी के अंदर है। कल भी बताया था, सबसे अंदर बुद्धि मानते हैं, किंतु बुद्धि के भी अंदर है, बुद्धि को भी चेतन दे रहे। देखिए जड़ बुद्धि क्या नहीं कर रहे, सारा विचार कर रहे बुद्धि के द्वारा, एक दूसरे को पहचान रहे हम बुद्धि के द्वारा। जिसकी बुद्धि नहीं है किसी काम का नहीं, व्यक्ति एक पुतले के समान है, ऐसा देखा जाता है, पागल है उन्मत्त व्यक्ति की स्थिति को देखे, किसी को पहचानता नहीं क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। संसार में हम व्यवहार कर रहे बुद्धि के द्वारा, संसार में हम व्यवहार बिगाड़ रहे बुद्धि के द्वारा, और परमात्मा को भी प्राप्त करने का साधन एक है, बुद्धि है। इसलिए बुद्धि कोई सामान्य नहीं है, ऐसी जो जड़ बुद्धि में भी इतनी सामर्थ्य आ रहे, अर्थात बुद्धि अंतर है, उस बुद्धि के अंदर रहकर बुद्धि को भी वो चिंतन करने का सामर्थ्य दे रहे। तो इसलिए इतना सूक्ष्म है, इतना अंतर्यामी है, सर्वांतर है, और वो साक्षात अर्थात वो साक्षी स्वरूप है। क्योंकि श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी बता दिया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेतो केवला। अर्थात एक हो, एक ही परमात्मा है, दो नहीं हो सकता है, किंतु एक मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं। जो विष्णु को मानने वाला है शिव को नहीं मान सकता, शिव को मानने वाला है विष्णु को नहीं मान सकते, और विष्णु को मानने वाला दुर्गा को नहीं मान सकते, आपस में झगड़ा है। इसलिए कितने देवता है पता नहीं हमारे, किंतु अनेक नहीं एक ही देवता है। जब तक आप वेदांत श्रुति का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपके अनेक भगवान हैं। अब उसमें को कौन सा भगवान बड़ा है, कौन सा भगवान छोटा है, समाधान होगा ही नहीं। यदि कोई विष्णु बड़ा कहते दूसरा कहेंगे शिव बड़ा है, ऐसे ऐसे संप्रदाय है हमारे यहाँ। भगवान कृष्ण का भी एक अंश मानते, दूसरे कृष्ण को मानते नहीं, महाभारत का कृष्ण को नहीं मानते, केवल जो बाल गोपाल है उसको ही मानते, ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए भगवान अनेक नहीं है, एक भगवान है, अनेक उसका नाम है। उस नाम को लेकर ऐसा झगड़ा हो गया, आपका शिव को हम नहीं मानेंगे, मत मानो, शिव का क्या बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा। श्रुति स्वयं बोल रहे ब्रह्म तम परदार यो अन्यत्र ब्रह्म में, यहां तक बता दिया है विष्णु पुराण में। जो विष्णु का भक्त होते हुए हर की निंदा करता है, ये मेरा भक्त नहीं है, नारद को बता। हर और हरि में भेद नहीं है, दोनों एक ही है, त्रिहरण्य धातु से बना है। हरति पापम इति हरा, सारे पापों को हरण करने वाले ही भगवान शिव है। बस केवल अच प्रत्यय हो गया, सारे पापों को हरण करने वाले हरि है, इन प्रत्यय केवल प्रत्यय भिन्न है, प्रकृति दोनों में कोई अंतर। तो एक होने पर भी इतना परस्पर भेद है। तुति बार बार बोल रहे एको देवा, एक ही परमात्मा है, दो नहीं है। तो एक होने पर भी जगत का नियंत्रण करने के लिए उसको अलग अलग रूप धारण करना पड़ता है। तो एक होने पर भी भेद होकर ऐसा आपस में झगड़ा करते हैं, परमात्मा को जानना तो दूर बात है, झगड़ा में उलझ जाते हैं। भाष्यकार ने स्पष्ट बता दिया है वहां प्रश्नोपनिषद, ऐसा उलझ जाते हैं, अपना सिद्धांत से कोसों दूर जाते हो, केवल झगड़ा में फंस जाते हैं, श्रुति को भी उपेक्षा करते हैं। स्पष्ट बता रहे, एको देवा सर्वभूतेषु भूरा, सारे जीवों में छुपा है, केवल जो साधक है उसके अंदर ही परमात्मा है, ऐसी बात नहीं है। आ चांडाल खरवा, चांडाल के अंदर भी वही तत्व है, गधे के अंदर भी वही तत्व है, कुत्ते के अंदर भी। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गृहस्थिनी, गीता में भी बता दिया, तो सारा शास्त्र है, सारे स्मृति है, ये बता रहे। तो ये बोले एको देवा सर्वभूतेषु भूरा, सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंदर है, और कर्माध्यक्ष, देखिए हम कर्म कर रहे उसका साक्षी कौन है? अभी जो किया हुआ कर्म तुरंत नष्ट हो रहे, फल तो बाद में मिल रहे, तो नष्ट हुआ जो कर्म है फल कैसा देगा? और उसको प्रमाण कौन है इसने कर्म किया है नहीं किया? परमात्मा के पास सारा हिसाब है, फल मत उपपत्ति है, समय आने पर वही फल देता है। और सर्वभूतादिवास, परमात्मा का वास केवल मंदिर में मात्र नहीं है, सारे सारे मंदिर है इनमें निवास करता है। कभी कभी देखा जाता है मंदिर में दर्शन करने जाता है बहुत श्रद्धा से, और जाके लाइन में दूसरे से झगड़ा करता, मैं पहले दर्शन करूँ तुम बाद में। अरे तू दर्शन करने गए क्या झगड़ा करने? इससे झगड़ा कर रहे उसके मंदिर में वो शिव बैठा है, उसको तुम भूल जा रहे हो, और उसको आप उपेक्षा करके मंदिर में बैठे हुए भगवान को दर्शन कर रहे हैं, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? इसलिए विचार आना चाहिए, परमात्मा सर्वत्र है। इसलिए बोल रहे सर्वभूतादिवासा साक्षी, वो साक्षी है, हम जो अच्छा कर रहे उसका भी वो साक्षी है, गवाही है, खराब कर रहे उसका भी वो गवाही है, दोनों को प्रकाशित कर रहे हो, और केवल चेतन स्वरूप है उसी को यहाँ बता रहे साक्षात, अतः वो साक्षी है, चिन्ह मात्र चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं हो सकता है। तमसा परहा, तम कहते हैं अज्ञान, अज्ञान के कारण ही हम जीव बन के बैठे हैं। अज्ञान को भी कौन प्रकाशित कर रहे, किसके सत्ता के द्वारा अज्ञान टिका है, अज्ञान को भी वही प्रकाशित कर रहे, अज्ञान को भी वही आश्रय दे रहे। जो साक्षी है शुद्ध चैतन्य है वो अज्ञान को नाश नहीं करता है, किंतु एक तरफ से बोल रहे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है बोल रहे, एक तरफ से बोलते वो चैतन्य है उसको आश्रय दे रहे, विरुद्ध जैसा भान हो रहे, या विरुद्ध नहीं है, साक्षी है शुद्ध चैतन्य है वो अज्ञान का आश्रय है, अज्ञान को प्रकाशित करने वाला है, और अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान है वृत्ति ज्ञान है, प्रमाण जन्य जो ज्ञान है वो अज्ञान को नष्ट करता है। इसलिए वृत्ति ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध है, और स्वरूप ज्ञान के साथ अज्ञान का कोई विरोध नहीं। इसलिए बता रहे वो साक्षी है, साक्षी का मतलब दृष्टा है, तमसा परहा अज्ञान से भी परे, और अंतर्यामी, अंतर्यामी का मतलब सबके अंदर रह करके नियमन कर रहे हुए। इसलिए बृहदारण्यक में एक प्रकरण आता है अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण, राजा जनक के वहां विशाल सभा बड़े बड़े ब्राह्मण वहां एकत्रित हो गए थे। कुरु देश है पांचाल देश के, एक से एक बड़े बड़े विद्वान। राजा जनक भी बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। केवल दाता भी है श्रोता भी है, दोनों माना है। सुनने में भी अग्रगण्य है, देने में भी अग्रगण्य है। उनके मन में जिज्ञासा हो गई, जानने की इच्छा हो गई। इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ ब्राह्मण है, ऋषिगण एकत्रित है, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। किंतु पूछे कैसा, अरे आप लोगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये पूछना उचित भी नहीं, एक अपमान माना जाता है। तो राजा ने एक उपाय खोजा। तो उन्होंने क्या किया, 1000 जो गाय, वो भी ऐसा नहीं, उसके सींग में सोने से अच्छे प्रकार से सजाया था, सोने के हार के द्वारा, और 1000 गाय वहां रुकवा दिया, अर्थात उसको चरने के लिए जाने अवरोध कर, और ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप सभी ब्रह्मविद है, विद्वान है, उसमें कोई संदेह नहीं, तो भी मेरे मन में एक इच्छा हो रही जानने की, ये जो आप लोग में सबसे ब्रह्मविष्ट अर्थात ब्रह्मविद्तों में श्रेष्ठ जो है, ये गाय को ले जा सकते हैं। सभा में एक दूसरे को देखने लग गए, कोई हिम्मत ना किया, कैसे बोलेंगे, कैसे ले जाएंगे। उसी समय में ऋषि याज्ञवल्क्य जी भी बैठे थे। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को कहा, जे हे सामस्त्रवः, ये गाय को ले जाओ। याज्ञवल्क्य के आज्ञा के अनुसार उसके शिष्य ने वो गाय ले गई। उसके बाद कहने की क्या बात है, सभा में बैठे हुए जितने भी ब्राह्मण है चुप क्रोधो, वो क्रोधित हो गए भयंकर, स्वाभाविक है। 1000 जो गाय अकेला ले जा रहे, बाकी केवल देखते रहे, तो होता ही, जैसा मान लीजिए कोई भंडारा हो रहा है, एक को मिल गए 1000 रुपए, एक को एक पैसा भी नहीं मिला, तो उसको कितना दुख हो जाएगा। हाँ, कोई ज्ञानी है विचारक को अलग बात है, ये सब पंडित थे, संसारी थे, सभी क्रोधित हो गए। उसमें एक एक करके याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं, होता से लेकर प्रारंभ हुआ था। उसके बाद उसी सभा में एक उद्दालक आरुणि था, उन्होंने भी प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य से। उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया, हे याज्ञवल्क्य, एक बार मैं घूमते घूमते मद्र देश में गया, या तो यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए अथवा कुछ अध्ययन करने के निमित्त से, किंतु वहां एक विलक्षण घटना घट गई। वहां पतंजल काप्यास्य नाम का एक ऋषि थे, और उसके जो भार्या है उसमें गंधर्वाविष्ट, उस गंधर्व से हम लोगों ने प्रश्न किया था सूत्रात्मा और अंतर्यामी को लेकर। क्या तुम सूत्रात्मा और अंतर्यामी को जानते हो, यदि जानते हो तुम बताओ। तभी वहां याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था, मैं दोनों जानता हूं, सूत्रात्मा को भी अंतर्यामी, और अंतर्यामी के विषय में सुनो, अंतर्यामी किसको कहते हैं, वह स्पष्ट बता दिया, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यः अंतरो यम पृथिवी न वेदः, यस्यः पृथिवी शरीरम यः पृथिवीम अंतरो यमयति एषता आत्मा अंतर्यामी। हे उद्दालक, जो पृथ्वी में रहता है, अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता के अंदर। देखिए सारा जगत है स्थूल पदार्थ है, उसके अभिमानी देवता अलग है, अधिदैविक माना जाता है। यदि अधिदैविक नहीं मानते हो आप, समाधान नहीं कर सकते पुराणों के साथ, समझौता नहीं कर सकते। भगवान शंकर जी की पत्नी कौन है? पार्वती, गिरिजा मानते। किसकी बेटी? हिमालय की। क्या ये बर्फ की बेटी बन सकती है? वो पहाड़ की बेटी बन नहीं सकती, पहाड़ तो जड़ है, उसकी बेटी कैसा होगी? ये जो पहाड़ है ये अधिभौतिक है, इसका अभिमानी देवता है, अधिदैविक है, उसकी बेटी मानना पड़ता। भीष्म पितामह है, गंगा जी का पुत्र माना जाता है, जो बाहर है गंगा जी, क्या उसका पुत्र है? उसमें हम प्रतिदिन नहाते हैं, उसका पुत्र नहीं। ये जो गंगा जी है अधिभौतिक है, इस गंगा जी के जो अभिमानी देवता है गंगा, उसका पुत्र है भीष्म। तो इसलिए यहां बता रहे हैं, हे उद्दालक अरुणी, पृथ्वी में अभिमान करने वाला जो देवता है शूद्र आत्मा, उसके अंदर वो विद्यमान है, और उसका शरीर कोई अलग नहीं है। अंतर्यामी कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर का कोई शरीर अलग नहीं है, उसका यदि शरीर है माया ही शरीर माना जाता है, और सारे जीवों का शरीर ही उनका शरीर है। ईश्वर का शरीर क्यों नहीं है? देखिए शरीर बनता है उसके प्रति दो कारण है, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म से ही शरीर बनता है। धर्म और अधर्म यदि ना हो शरीर नहीं बन सकता है। देखिए ज्ञानी का शरीर दोबारा क्यों प्राप्त नहीं होता? ज्ञान के द्वारा धर्म भी समाप्त होता है, अधर्म भी समाप्त होता है, इसलिए ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है। वैसे ही ईश्वर के कोई धर्म अधर्म नहीं, उसे परे है। शरीर प्रारंभ होता है हिरण्यगर्भ के द्वारा, सूत्रात्म के द्वारा, इसलिए वो सबसे प्रथम जीव माना है। सबसे पहला जीव हिरण्यगर्भ, वहां से शरीर प्रारंभ होता है। इसलिए ईश्वर का कोई शरीर नहीं। पृथ्वी में अभिमान करने वाला जो देवता है उसमें ही वो रहता है ईश्वर, सभी के अंदर, और सबको नियमन करता है। जैसा मान लीजिए प्राचीन काल में खेल होता था कठपुतली का, आजकल लुप्त तो हो गया प्राय, क्योंकि आजकल जो फिल्म आ गया ये सब आने से वो प्राय लुप्त तो हो गया। गाँव में आके दिखाते थे कठपुतली का खेल कोई प्रसंग को लेकर। अभी वो पुतली आपस में जैसा कोई रावण है कोई राम है युद्ध कर रहे, केवल पुतली लकड़ी से बनाया हुआ पुतली युद्ध कैसा कर रहे, और रंगमंच में दिखा रहे हो। तो वहां तीन चीज है मुख्य रूप से, एक तो हम देख रहे हो कठपुतलियों को, राम को देख रहे, रावण को, सीता को, सब देख रहे पुतले। राम बाण छोड़ रहे रावण के ऊपर, ये कैसा? और उसमें दो चीज है उसको हम नहीं देख रहे, पुतले के अंदर एक धागा है पतला सा सर्वत्र, धागे को भी हम नहीं देख रहे, और धागे को पकड़ के नचाने वाला है पर्दे के आड़ में बैठा है वो, उसको भी हम नहीं देख रहे, किंतु एक को ही देख रहे नाचने वाले। वैसा ही हम सब कठपुतलिया है, नाच रहे, कोई पिता बन के नाच रहे, कोई पुत्र बन के, कोई गुरु बन के, कोई शिष्य बन के, कोई पत्नी बन के नाच रहे, किंतु उसके अंदर धागे के समान एक अभिमान करने वाला सूत्रात्मा है, उसको हम नहीं पहचान रहे। और सूत्रात्मा के अंदर बैठ के नियमन करने वाला जो अंतर्यामी, उसको भी हम नहीं देख रहे। दो वस्तुओं को नहीं देख रहे, केवल भार का खेल को देख रहे। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी बता रहे, हे आरुणी, जो पृथ्वी में, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक सब में अभिमानी करने वाला है, उसके अंदर रहकर नियमन कर रहे, सबको नियंत्रण कर रहे, सबको काबू में रखा है, वही तेरा आत्मा है, मेरा भी आत्मा है, सबका आत्मा है, वही अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब सबके अंदर रहकर सबको जो नियमन करता है, उसी का नाम है अंतर्यामी, उसी को ही ईश्वर कहा दिया है, उसी को ही आकाश शब्द से भी कहा गया, इसलिए बोल रहे अंतर्यामी सब पुरुष। और वो पुरुष भी है, पुरुष क्यों है, पूर्ण होने से, जो अपूर्ण है वो पुरुष नहीं हो सकता, पूर्णत्वाधिज पुरुष। और सब प्राण, यहां भगवान राम जी बता रहे, उसको प्राण बता रहे, पहले आत्मा बता दिया, तुरंत जाके प्राण बता रहे, इसलिए यहां प्राण का मतलब ये प्राण नहीं है। देखिए श्रुति जो शब्द प्रयोग कर रही, अथवा श्रुति के अनुसार चलने वाले महापुरुष जो शब्द प्रयोग कर रहे, उन शब्दों के ऊपर विचार करना चाहिए, किस अर्थ में प्रयोग कर रहे करके, किस तात्पर्य से प्रयोग कर रहे, वो प्रयोग करने का उसका मकसद क्या है। यह जो प्राण शब्द किसको लेना, देखिए प्राण शब्द का आने से तीनों में प्रयोग होता है, एक जो हम छोड़ रहे श्वास और उच्छ्वास, उसको भी प्राण कहते हैं, उसका प्राण चल रहे। काशी में पहले भी एक बार बताया था, पहले महात्मा थे, उनका शरीर शांत हो, सुकानंद जी बोल के, तो एक बार कुछ हुआ वहां भंडारी के साथ, भंडारी को गुस्सा आ गया, एक बेलन से मार दिया सिर में, सिर में चोट लग गई, खून आने लग गए। तभी आदरणीय गोपाल गिरी जी भी वहीं थे, दौड़ते ही ऊपर गए, एक कहा स्वामी जी, स्वामी जी देख लीजिए मेरी नाड़ी चल रही क्या नहीं। उन्होंने कहा जो आप बात कर रहे यही सिद्ध हो रहा है, आपकी नाड़ी चल रही, आपका प्राण चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं जो चल रहे शरीर में प्राण चल रहे, जो उच्छ्वास और निच्छ्वास है उसको भी प्राण कहते हैं। लोक में भी कहते हैं अभी तक इसके शरीर में प्राण है, मरा नहीं, वो भी एक प्राण है। और इन इंद्रियों का नाम भी प्राण शब्द प्रयोग किया है, इंद्रिय भी प्राण है, प्रादारणिक में भी आया है, अन्य उपनिषद। और एक जो प्राण है, केन उपनिषद में कहा प्राणस्य प्राण, प्राण का भी वो प्राण है। प्राण का प्राण कौन हो सकता है, अर्थात प्राण को भी सत्ता देने वाला वो प्राण है, वहां जो प्राण शब्द से परमात्मा ले। छांदोग्य उपनिषद में भी स्पष्ट बता दिया है, प्राणबंधनम ही सौम्य करके, प्राणबंधनम ही सौम्या मन, ये मन से उपलक्षित जीव है, अर्थात वो परमात्मा में ही बंधा है। इसीलिए यहाँ प्राण शब्द से प्राण नहीं है, परमात्मा। ब्रह्म सूत्र में विचार किया है प्राण शब्द से किसको लेना, क्या ये जो प्रसिद्ध प्राण उसको लेना, अथवा परमात्मा को ले। तो भगवान वेद व्यास ने अतः प्राण इस सूत्र के द्वारा निर्णय किया, प्राण शब्द परमात्मा का वाचक है। इसलिए यहां भी राम जी बता रहे वो प्राण है, अर्थात वो जो आत्मा है वो प्राण है। और स महेश्वर, और महेश्वर है, ईश्वर तो अनेक है, ईश्वर का मतलब जो समर्थ, सामर्थ्यवान। इंद्र को भी ईश्वर कहा जाते हैं, राजा को भी ईश्वर कहा गया है, वायु है, अग्नि है, ये भी ईश्वर है। ईश्वर का तात्पर्य है जो समर्थ व्यक्ति का नाम है ईश्वर। किंतु एक ऐसा है महेश्वर, सारे ईश्वरों में ये महान है, इससे बढ़कर कोई सामर्थ्यवान है नहीं। यदि राजा को हम ईश्वर कहते हैं समर्थ कहते, इंद्र को हम ईश्वर कहते हैं समर्थ कहते, इंद्र के अंदर ईश्वरत्व आया कहाँ से, राजा के अंदर ईश्वरत्व आया कहाँ से, उसी महेश्वर के द्वारा इसके अंदर आया। देशा भगवान शिव का नाम, नट राज राजा, नट वर कहते हैं भगवान कृष्ण को, किंतु भगवान शिव है वो नट वर का भी वो राजा है, उनको भी उन्होंने ही नाट्य सिखाया। उसी प्रकार ये महेश्वर है, हे हनुमान यही मेरा स्वरूप है। हनुमान जी ने प्रश्न किया था, भगवान आपका वास्तव क्या स्वरूप। भगवान राम ने ये बताया, श्रुतियों में जो प्रतिपादित आत्म तत्व है वही मेरा स्वरूप है। आगे का विचार हम लोग कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतम्।